Helal eyle haklarını. azabımı. Hakkın helal eden ise kaldırırlar azabımı. Gördün halimi, hakkın helal ettin bana. Anneciğim, nurlar ile donattılar cennetteyim anneciğim. Anneciğim, öyle mesudum yerimde, sefadayım anneciğim. Anneciğim, yerin yurdun cennet olsun, ferahtayım anneciğim.

şeker. Kurtulurum sanma sakın, ömrünü boşa harcarken. Kurtulurum sanma sakın.

gazileri, Fatma ana kuzuları, Hasan ile Hüseyin'di, Hasan ile Hüseyin, Fatma ana kuzuları, Hasan ile Hüseyin'di, Hasan ile Hüseyin'di. Yunus der ki dünya fani, bizden evvel gelen hani, sekiz cennetin sultanı, Hasan ile Hüseyin'di. Hasan ile Hüseyin'dir, sekiz cennetin sultanı, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'di. Can çekişme ile başladı azaptayım anneciğim, ah bu elim parçaladı, çok dardayım anneciğim, ah bu elim parçaladı, çok zordayım anneciğim. Azrail çok heybetliydi, şekil şemal dehşetliydi, gösterilen yer belliydi, darlardayım anneciğim, gösterilen yer belliydi, darlardayım anneciğim. Mezarıma indiğim bana ver yad ettim yana yana azaptayım anne diye. Kefenden başka ne var üstünden? Ne yedin ne oldun? Kal kaline bak. Bir kefenden başka ne var üstünde? Bir kefenden başka ne var üstünde? Thank you.

fani dünyada çok keder, sen de gireceksin kabre. Feryadımız canlar yakar, zalimler seyredip bakar. Yoksa ahir zaman mıdır? Zalimler seyredip bakar. Yoksa ahir zaman mıdır? Zaman mıdır? Zaman mıdır? Yoksa ahir zaman mıdır? Sevgi, saygı, hani nerede? Düşmüşüz onulmaz derde. Sözümüz geçmiyor nerede? Yoksa ahir zaman mıdır? Sözümüz geçmiyor nerede? Yoksa ahir zaman mıdır? Zaman mıdır? Zaman mıdır? Zaman mıdır? Zaman mıdır? Yoksa ahir zaman mıdır? Yoksa ahir zaman mıdır? İbret almaz olduk neden? Ölmeden çürümüş beden. Hayanamuz gitmiş elden. Yoksa ahir zaman mıdır? Hayanamuz gitmiş elden. Yoksa ahir zaman mıdır? Zaman mıdır? Zaman mıdır? Zaman mıdır? Zaman mıdır? Yoksa ahir zaman mıdır? Yoksa ahir zaman mıdır? Ramazan görmüş bir gül gibi. Solmamaya çare mi var? Hazan görmüş bir gül gibi. Solmamaya çare mi? Etmezsin çok gülmeyi, yakası yok ak gömleği, giymemeye çare mi var? Yakası yok ak gömleği, giymemeye çare mi? Yılancıyan mekan tutar, tutmamaya çare mi var? Yılancıyan mekan tutar, tutmamaya çare mi? Vermemeye çare mi var? Bu emanet olan canı vermemeye çare mi var? Nerede ecdat, nerede Hakk'a karşı yapma hata? Tabut denen cansız ata, binmemeye çare mi var? Tabut denen cansız ata, binmemeye çare mi? Hayır söyle her sözünde, dört kişinin omuzunda gitmemeye çare mi var? Dört kişinin omuzunda gitmemeye çare mi? Gözün döker sarı yaprak, yüzün örter kara toprak, çürür kefen vücut çıplak, kalmamaya çare mi var? Çürür kefen vücut çıplak, kalmamaya çare mi var?

katibin sevabın yazar. Akşam namazını kıldığın zaman kiramen katibin sevabın yazar. Akşam namazını Kur'an olur.